1โครินธ์บทที่8เรื่องของอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้น ถ้าใครถือตัวว่ารู้สิ่งใดแล้วคนนั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งไร้สาระและมีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียวและแม้จะมีหลายสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ้าในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกราวกับว่ามีพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามากมายแต่ว่าสำหรับเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาทุกสิ่งเกิดมาจากพระองค์และเราอยู่เพื่อพระองค์และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทุกสิ่งเกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค ์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและมโนธรรมของพวกเขายังอ่อนแออยู่จึงเป็นมลทินอาหารไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ด้อยลงถ้ากินเราก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่านทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอสะดุดเพราะว่าถ้าใครเห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอของคนนั้นก็จะเหิมขึ้นและกินของที่บูชาแก่รูปเคารพไม่ใช่หรือความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายชนเพื่อเขาต้องพินาศไปและเมื่อพวกท่านทำผิดต่อพี่น้องเช่นนี้และทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขาท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทำให้พี่น้องต้องสะดุด